Välkomna ska ni återigen vara till podcasten som fortfarande heter Till slut kommer någon att skratta. Det här är avsnitt 147 och jag heter Petter Bristav och jag sitter här med Soran Ismail. Hej hej. Martin Soneby. Hej. Och Farsad Nouri. Hej. Välkomna hit allihopa ska ni vara. Vi har väl ingen egentlig gäst idag, ni alla har varit här förut. Så ni är minst lika välkomna alla tre. Hem tack. Till mig. Alla tre? Ja. Välkomnar du mig lika mycket som Farsad i min egen podd? Japp. Har du märkt att Petter börjar ta över mer och mer? Han börjar utlasa. Det här är min, det här är min podd nu. Ja, ibland känner jag att, liksom, att du gör det här lite med vänsterhanden. Och medans Petter? Medans Petter liksom rådde allting. Allt det tekniska, så här, ansvar för att allt kommer ut och sånt där. Du är mera så här, du är som en Steven Spielberg på en tv-serie. Jag sätter mitt namn på det här. Fast jag har inte så jävla mycket med det här att göra. Exekutiv producent. Ja, exakt. Petter som ber mig sätta mitt namn på det. Ja, men ja, det är klart. Men jag känner mer att så här, det är mer Petters bebis än vad det är din. Är det inte så? Nej. För att vara bebis, alltså om man ska prata så är Petter här för sina tekniska kunskaper. Främst för att jag visste inte vad som kunde göra. Jag ville göra det här, så sa jag till Petter, jag vill göra det här. Och han bara, då gör vi så här, då går vi och köper det här. Jag bara, så gick vi och gjorde det. Och sen gjorde vi ett avsnitt och sen var Aron med. Och sen hängde Aron också kvar. Och han bara, då fortsätter vi göra det här. Så från början är det väl min bebis som jag sa till Petter, jag behöver någon adopterare med. Så fick Petter komma med. Och sen Aron bara, det är min med. Och vi glömde göra Aron faders... den där perversa morbroden som bara hänger runt. Ja, det var liksom tre män och en baby. Det var, jag är Tom Selleck. Och vilka är de andra? Jag glömmer alltid. Steve Gutenberg och Ted Danson. Och Ted Danson, bra. Vem är Steve Gutenberg? Det är Soran då. Mahoney från Polisskolan-filmerna. Farsad, vet du vilka de här är? Ja, jag har sett filmer, jag kommer inte riktigt. Men Tom Selleck är han med mustaschen. Jo, ja, han vet Tom Selleck. Stig Gutenberg är han som spelar Mahoney i alla Polisskolan-filmer. Ja. Vem är det? Det är du. Ja, men vem är Mahoney? Mahoney är han, huvudkaraktären typ. Den polisen som, han, som jävlas mest med liksom, de... Ted Danson är anime Cheers. Spelar vem är Cheers? Cheers är Bart Skål. Jag vet, är han den långa en snygga huvudkillen. Det är snygga, tycker han är snygg. Men det var väl det de sålde hela serien. Alltså, han spelar sålde snygg. De inte den på att han ser mest ut som en snubbe som dricker mycket öl. Nej, jag tror han spelar ju en snygg. Han spelar ju för detta baseballspelare. Men han var ju en hunk. Alla tyckte att han var snygg liksom. Ja. Det är Aron. Oh. Ja, i det där sällskapet så måste ju ändå Aron vara hunken. Vilken grej ändå. Faktiskt. Han är hunken i inte, alltså även i det här, så om vi lägger till dig och Fals, i alla fall Fals, alltså skulle, alltså Aron är inte så långt ner på hunklistan. Nej. Gud nej. Men sen också, men det är inte så många hunkar. Tom Selleck, han är fortfarande hunkigast. Aron, om man tar bort hans personlighet så är han ju han är hunkigast. Men alltså, jag blir tveksam på Martin. Han har börjat bli lite äldre, men för han är ju en snygging Martin. Men fan, äldre är väl inget inget jo, problem. Saggy liksom. Saggy verkligen. Saggy. Men Martin silverskägg, det är skitsexigt. Ja, jag vet. Ja, men det har Aron också. Har han det? Ja, Aron har mer silver. Aron har allt som är så här. Aron har nästan, han är nästan uppe i guldskägg nu. Så mycket silver har han. Men Aron har ju den här vad heter det när man har sån här den här ovilja att leva, den utstrålningen. Som... jag bryr mig inte om jag dör nu. Men jag känner också, om vi går in på hunkighet, då passar det inte heller riktigt Tom Selleck in på mig, för Tom Selleck är ju verkligen, var ju hunkarnas hund. Det är mustaschen enbart. Jag tycker du är Steve Gutenberg. jag borde och så är det Tom Selleck och Ted Danson som Soran och Aron får slåss. Okej, jag är beredd att gå ner på det. Vi kan ta andra filmer. Det var vad Petter sa. Ja, men den passade bra. Du är den där goofy killen som är lite så här. Visste ni att Tom Selleck var erbjuden rollen som Indiana Jones, men tackade nej för att göra Magnum P.I. en gamla dåliga, helt okej serie. Jag kan se honom framför mig med hela Indiana Jones outfiten och mustaschen. Han har varit skitsnygg. Och han har antagligen varit en megastjärna idag. Idag är han bara Tom Selleck. Det är okej att vara Tom Selleck. Han var ju med Vänner ett tag. Ja. Han var så jävla cool. Bara mustasch. Och så rakar han bort den och sen glömmer alla bort honom. Ungefär som Adam Malmberg. Eller som Stålmannen och hans glasögon. jag skulle säga Stålmannen och hans mustasch. Ja. Att du skulle säga, har han haft en mustasch? Nej, han hade mustasch. Han hade mustasch ett tag. I den nya Man of Steel så har han ju skägg. Han har ju typ samma skägg som du. Spider-Man har ju mustasch. Det där är ett problem. Det är inget problem. Nej, jo, jag ska berätta om problemet med Stålmannens skägg. Mm. Hur fan hittar han en rak huvud för att raka av sitt jävla stålskägg? Det där har han svarat på. Jaha, vad är det då? Det är att han står framför en spegel och använder sin värmesyn. Och så, fy fan vad dåligt. Och så rakar han sig själv. Skitsnack. Det gör han i den tecknade eller Stålmannen-serien gör han det. Den finns på YouTube och även i serietidningen det, så gör han det. Det gjorde han ju inte, för han hade inte upptäckt sin jävla superlasersyn i filmen. När han sen rakade av det. Nej. I den nya filmen har man ingen aning. Nej, precis. Men han kanske har Gillette. Det är rätt bra. Ja. En Gillette med så här kryptonit i. Som bara liksom pyttelite kryptonit. Men alltså, Stålmannen skulle, eller Batman, alltså de skulle kunna ha vilka som helst. Man vet ju inte bakom deras masker. Det kan vara som helst som döljer sig där. Ja, faktiskt. Det är det. Vadå, man vet ju hur de ser ut på dagen. Men det kanske inte är dem. Hela tiden. Ja. Jag tänker att det fortfarande kan komma en överraskning. Faktiskt. Att Clark Kent är inte Stålmannen. Nej. Han är bara luffare som har låtsats vara det. Som är jävligt lik Stålmannen fast med glasögon. Och så råkar han vara borta varje gång Stålmannen dyker upp. Dubbelgångare. Jag tänkte det är som Avicii tänkte jag säga. Men det, då fattar jag inte ni vad jag menar. Ni har sett han spela någon gång? Nej. Aldrig någon av er? Nej, jag har sett honom på bild. Okej. Okay. Han ser ut som Marcus Palm. Nej, det gör inte. Lite, jag förstår liknelsen. Okej, okay, vem är mest lik Marcus Palm här? Om han skulle vara här, då skulle det vara han. Ja, men lätt. Han är inte lik. Jo. Okej, okay. Jag såg han Gråvalla. Och det kunde ha varit vem som helst. Mm. För dels står han bakom ett DJ-bås. Bortsett från det här, alla har tryckat play en gång. Han står bakom ett DJ-bås, det är bara rök. Och typ, man ser bara hans keps. Mm. Och han sa ingenting. Han sa inte hej, han sa ingenting. Och så var det bara så här ravefest och sen så var det över. Och jag bara, det kan ju vara han är ju en, alltså det kan vara vem som helst. Men det är ju jättebra. Då kan han ju franchisa ut sig själv. Det är exakt det jag tror han gör. Han kan köra fyra Avicii konserter samtidigt. Han fick 11 miljoner hörde jag. Oj oj oj. För den konserten? Ja, för nej, omöjligt. Omöjligt. Omöjligt. För vet du vad jag hörde att vet du vad Jay-Z fick på Peace & Love? Nej, 4. Men lyssna. Bråvalla har ju supersuccé. De fick 20 000 extra besökare efter att Peace & Love lade ner och de fick 50 000 besökare. Men lyssna här, jag var ju där med Öz, han skulle gigga. Och så hängde vi där bak i Vippon. Där är det bara en massa skivbolagsfolk som kommer med inside information. Då var det någon som, och man vet ju inte hur sant det är, men då var det någon som sa att han fick 11, Green Day fick 10, Green Day fick 14, Rammstein fick 10. Och när man tänker så här, 50 000 besökare, 2 000 kronor per biljett eller vad det kostar, och sen så är det massa dricka och sånt. Det låter inte, alltså det är några hundra miljoner. Och sen så gaget går ju till de som drar folk. Och det är de som drar folk. Det låter inte så orimligt, tycker jag. Fast det var Peace & Love gick i konkurs. De har haft fullsatt och gå back. Men vad är fullsatt där? 50, det är väl sånt där också, mellan 35 och 50. Jag vet inte. Hur fan kan de gå back på det? Jag vet inte heller, men jag tror att det är mer kostnader som man inte fattar. Men jag förstår det med att de inte ser ut som, alltså, det var ju som när vi var på F12, när Tiesto var där. Alltså man hör bara, Tiesto är här. Och jag tittar runt så här, jag ser ingen superstjärna. Så här, bara står det någon kille i en kofta och dricker öl. Bara, det är Tiesto, han är inte de största DJ:erna i världen. Ja, okej, okay, coolt. Han fick ju tydligen 11 miljoner för att spela på Fredsgatan. Det var Rammstein och sen var det Tiesto. Rammstein stod ju i garderoben för 14 miljoner. Det var helt sjukt. Det coola var, jag hörde Rammstein efter att de var klara. De hade tydligen den bästa showen. Alla var så här, jag gillar inte deras musik. Men skojar vi fortfarande om Fredsgatan nu? Nej, okej. Jag hörde att när de, jag tyckte det var så imponerande, för de hade super mycket sin egen instrument och allting. Så hörde jag att efter att de var klara tog det 1,5 timme. Sen var 2 lastbilar färdigpackade och så åkte de vidare. Tyskland. Ja, det var exakt det jag tänkte. Tyskland. Så jävla tyst. Ordning och reda. Jag var såg Robbie Williams i Köpenhamn. Och det var också en asfet. Robbie Williams. Ja. Robbie, ja. Det är nu så de berättar att han ska komma ut. Gay joke. Ja, det var också, när vi, ja, det är slut, det är klart, vi går ut. När vi kommer ut på baksidan och håller de på och lastar in, du vet, och på väg till nästa ställe liksom, hela tiden. Bruce Springsteen, vi bodde på samma hotell som dem i Göteborg när de var där. Och då hörde vi hans där trucker-snubbe kom med massa jävla... han bara, vad är den största seden ni har? Till han utövde sessionen. Han förstod inte vad han menade. Så här. Men vilken är den största... Han bara, ja, 500 kanske. Nej, han bara, vilken är mest värd? Liksom, har ni en 500, är det 10 000? Vad är det mesta? 2 000? Liksom, vad är det? Han bara, 1 000. Han bara, okej, jag har det här. Kan du ge mig tusingar för det här? Så han bara, en klump pengar liksom, som är, man fattar i merch. Pengar liksom. Och sen var så här, så sa han till sin polare, han bara, vi ses här. Och han var 3:30 eller någonting, skulle de ses för att åka vidare då. Till wherever liksom. Så det är bara det de gör. De bara roddar och drar. Coolt. Shit, man glömmer bort hur jävla mycket jobb det ligger bakom en sån enorm turné. För alla andra. Ja, för alla andra. Ja, Bruce spelar ju sina låtar sen är han klar. Men det är så många bakom, ja, om man, som... Om man har band, ja. Men för Avicii, jag hörde... Ja, han behöver bara med sin... Ja, men alla skojar om det här med att trycka på play-grejen. Jag hörde faktiskt, det var någon som berättade också så här inside. Och då var det någon som berättade att det är inte bara så här skämt att folk skojar om det. Under en hel konsert så trycker han 3 gånger bara. Alltså han ändrar grejer 3 gånger. Sen är det förprogram. Han sa det, den personen, jag känner inte honom. Han sa så här, tänk på det när du kollar ljuskoven. Så tänkte jag på det. Det är en stor liksom, vad är det, 5x5 meter liksom projektor bakom som bara, och alla ljusgrejer och så här, de åker, man åker igenom en stad, det är synkat till biten hela tiden så här. Typ om du så här, då liksom blixtrar den, då glider man och så genom rymden. Det är synkat. Och det är synkat. Det måste ju vara förproducerat då. Alltså liksom, här är min 1,5 timmes set. Gör en cool video till den som kan liksom lysa upp. Och allt var supersynkat, så han kan ju knappast live så här få feeling, jo, men det är ju, men... Nu ska jag switcha upp droppen och så bara. Det går inte. Nej. För det går inte ihop med. Men jag tänker mig att, men det är ändå väldigt mycket jobb att göra. Men det innan. Är jobbet, det var det vi diskuterade. Det är skitmycket jobb. Men sen är det ju liksom, när du har gjort den där 1,5 timme, det är ju liksom som att slipa fram kanske ett set på 1 timme. Sen turnerar du den timman liksom, om man jämför med stand-up. Ja, det är ganska likt på sätt och vis. Jag hade så här, jag var i typ ett vägskäl när jag var så här 17, 18. Jag var utbytesstudent i USA och min granne där hade varit turné manager för Rolling Stones. Oj. Det är ju en jättecirkus att ha hand om. Han är alltså ansvarig för hela deras jävla, men allt det där. Och han var så här, han sa ju till mig att, vad fan, jag kan ju lätt ordna jobb till dig på en sån här turné om du vill. Och jag tror mitt liv hade sett annorlunda ut om jag hade tackat ja till det. För jag hade säkert blivit en sån snubbe som går omkring på hotellrum med en sån här, med en säck med cash. Ja. Och bara, kan du bara växla in där? Behöver du, du vet, åkt runt och bara roddat av och roddat på och sålt t-shirts. Och kanske, så här, kanske klättrat lite i någon typ av... Du har haft långt hår. Ja, i alla fall, eller jag hade i alla fall gått omkring med smutsiga jeans och träskor. Eller var den här killen på backstageområdet som berättar såna anekdoter för mig, precis. Eller för liksom, ja, för att vara cool, lite packad. Ja. Han ville veta att han kände och hade insiding. Ja, för visst. Det tänkte jag, vem är den här snubben? The gatekeeper som bara har liksom, ja, men jag kan fixa det här till dig om du fixar det här till mig. Ja. Jag har åkt runt i världen och så här, och wheelat och dealat. Jag var ju roddare på Metallica Speed of Sound-turné och det var jävla... Ja, de kan bara sitta och bara droppa massa grejer. Ja, visst. Det var de man tyckte var så här, coola men lite äckliga också när man var tonåring och var på konserter. De snubbarna. Alltid britter. Alltid britter, ja. Martin, vi måste ju bara nämna lite samt skämskudden. Ja. Vi pratade om den i podden. Ja, berätta. Hur var det? Var det bra? Det var så jävla bra. Är det sant? Det blev jättebra. Ja. Det var en succé. Ja, det måste man säga. Ja, det var slutsålt och det var typ 100 till utöver med gästlista och så. Det var jättemånga som inte fick biljetter. Plats som hörde av sig till mig. Ja, på riktigt? Ja, och bara, kan du snälla, vi kan köpa en biljett, kan du bara fixa till Fritt och Martin och sälja oss 3 biljetter? Ja, på Twitter och sånt var det ju hur mycket som... Ja. Ja, mig också. Men det var så här, vad fan, vi får inte in fler. Nej. Så att, nej men så, men, och sen var showen jättebra. Vi hade ju inte någon genrep eller någonting, utan vi bara litade på att alla skulle göra sitt bra. Men, nej, men det gick jättebra. Det var en jävligt trevlig kväll. Jag såg på någon, vill ni dela ut en jättestor kudde? Mm. Ja, det var priset. Det var priset. Ah, okej, var det någon spons på det? Mm. Ah, Clarion Hotel Stockholm. Gör de kuddar? Nej, men de levererade kuddar till oss. Jag hörde för övrigt från Johanna som jobbade med er på Skönskudden. Det var hon som hörde med Clarion om det. Och tydligen deras chef eller någonting lyssnar på TS Knas. Och våran podd. Och eran podd. Mm. Mycket väl. Det tyckte jag var lite udda. Skicka ett gratis brunchkort. Ja. Eller något sånt. Om du lyssnar, jag älskar Clarion Hotel. Jag kommer gärna och bor hos er. Va? Ja. Clarion Hotel Stockholm är ju jävligt bra. De hade ju så legendariska, jag vet inte om de har dem fortfarande, men en legendarisk söndagsbrunch med små hamburgare. Det var därför jag sa, exakt, det är samma sak. Bara att de kostar 300 spänn och man kan inte äta för mer än 63 kronor. Nej, jag vet inte. Det är 250 tror jag att det gick på. 300, ja, 300 kostar det. Var 300? Ah, ja. Det kostar det nu, 300 spänn. Mm. Men sen har det blivit lite ringar på vattnet av Skämskudden. Jag tänker främst på Janne Josefsson. Ja, tack, tack Janne. Tack som det, fan. Det är jättebra. Vi ska väl säga så här då, kanske att det, jag fick ju äran att dela ut priset. Man valde inte, jag blev tilldelad att dela ut årets granskning. Och det sämsta granskningen alltså. Ja. Nominerade var Janne och Janne. Mm. Ja, för tre olika granskningar. Ja, precis. Uppdrag granskning tre gånger helt enkelt. Och vinnare blev det uppdrag granskning. Mm. För årets sämsta granskning. Ja. Dagen efter på Kristallen så får Janne pris för årets bästa granskning. Ja. För, vad var det för någonting? Barnfattigdom. Det var samma alltså? Nej, vänta. Det var nog fotbollshotet inifrån var det då. Är du säker? Ja. Jag har någon minnesbild av att det var någon som hade stått på scen och tackat för något granskningspris om Telia och deras verksamhet i något land. De hade mutat folk och sånt där. Mutat olika diktatorer. Ja, okay. Var det jag har för mig att det var hotet inifrån och det var väl huligan. Ja, jag tror att det var nominerat. Liksom det var nominerat för en skämskudde. Men jag tror inte att det var samma som vann. Vi måste kolla upp det. Vi måste kolla upp. Nej, så det var ju lite kul. Och sen så sa jag, och snacket gick ju där att folk, Janne hade sagt i en intervju att han skulle dyka upp. Så folk var så här, är Janne här? Mm. Är han här? Ska han ta emot sitt pris? Eller är han här för att granska? Eller vad ska han göra? Men han kom inte. Och istället så några dagar senare så gick han ut i Expressen igår va? Och ja, han sa att han inte hade blivit inbjuden och sånt där. Men det hade han ju. Alla hade blivit inbjudna. Alla hade blivit inbjudna. Det var även redaktionen för det okända hade gnällt på att de inte blivit inbjudna. Mm. Så sa vi så här, vi har skickat mail till den här personen. På nordisk film. Någon som jobbar med det okända. Fortfarande liksom inte inbjuden. Jag antar att jag har kommit till en person som bara nej och tryckt bort det och inte skickat vidare. Mm. För att de ser det som en förolämpning eller någonting. Ja. Och så gnäller folk på att de inte är inbjudna. Ja. Men vi också sättet Janne hanterar det här. Liksom, jag tror du sa att han kommer antagligen bli nominerad nästa år också. Jag sa så här, det har varit något fel på SVT:s intern kommunikation, så han har inte fått det. Men eftersom Uppdrag granskning med största sannolikhet kommer bli nominerad även nästa år, så kommer vi se till att han får få inbjudan genom en förordnad delgivningsman. Så att han kommer garanterat få en inbjudan. Och hur reagerade Jan på det här? Han sa att han nog inte kommer att dyka upp nästa år. Och det var ingen större succé där. Och de verkar ändå vara töntar allihopa. Det är bästa försvaret mot att bli hånad. Du blir oss tönt, ja. Men han tyckte väl att du skulle hänga dig själv också. Ja, just det. Nej, har han sagt det också? Ja, han får gå och hänga sig. Det är inte lika grovt som hänga sig själv. Det är någonting så här, gå och häng dig. Det är bara ett gubbigt uttryck. Gå och häng dig själv. Det är så här, jag vill se dig hänga från taket. Mm. Ja. Jag funderade på att sticka och brinna. Men jag får tänka om nu. Men Martin, du kan väl i alla fall dra något gammalt över dig. Ja, det kan jag göra. Fara åt pipsvängen kanske. Ja, men vi pratade om det igår. Just att det är så fel. Det är fel sätt att hantera att bli, eller liksom hantera humor. Här har vi en humorgala där vi delar ut liksom för årets sämsta. Han kan bara säga, det är kul att de har en gala för det. Kul för dem. Men han lagt en brandfilt över hela skiten bara, så hade ingen pratat om exakt. Det. Exakt. Nu är det så här, han bara föder det liksom. Jävla tunt. Han står under det bara. Ja, verkligen. Blåser på. Häller bensin. Nej, Janne kommer skrikandes, jag har bensin, det är lugnt. Jag släcker den här elden. Ingen kunde vara nöjdare än vi alltså. Nej, det är jättebra PR. Det är så jävla bra. Det är jättebra PR. Vi bara skickar pressmeddelande mellan varandra. Och så står Göteborgsposten och bara, vad säger du nu då? De går runt med en pinne och bara petar lite på Janne. Vad säger du nu då? Jätteroligt. Och det är jätteroligt. Jag har ju alltid drömt om att få kommunicera med pressmeddelanden. Det är så jävla roligt. Ja, jag kan tänka mig det. Men då har vi ju se fram emot till nästa år, Skämskudden. Oh ja. Ja. Då ska vi ha något större ställe tror jag. Jag tänker Nalen eller något sånt. Vad var det nu? Kolingsborg. Jag sa det där. Jag hoppas inte de får för sig att blåsa upp det här nu. Ni kan göra det lite större men inte så mycket mer. Ja, nej. Och inte sända det någonstans. Nej, självklart inte. Nej, men det kommer det vara. Det är ju kul för att det är intimt också. Ja, absolut. Men jag tänker så här, man skulle kunna ta in, för man skulle lätt kunna ta in 500. Ja. Nu sålde vi 300 biljetter plus 100 liksom inbjudna. Plus alltså kanske säkert så här, ja, men det var 30 på scen. Mm. Så vi var ju ändå alltså nästan, alltså vi var förmodligen 450 i den där lokalen. Ja. Liksom. Men vi skulle kunna ha ett ställe, vi skulle lätt kunna sälja 500 biljetter. Absolut. Och då kan ni använda de extra pengarna ni får ifall det blir något plus, som jag hoppas att det blir mer och mer, till som sagt, i alla fall juryns hederspris, till att en stor check på, om det nu blir 10, 20, 30 tusen till en resecheck som man får om man vinner så får man, men man måste komma och ta emot det. Ja, för då kommer folk att ta emot det. Jag tänker främst på att vi ska betala de som har liksom ställt upp med så här teknisk kunskap, alltså ni som stod på scen skulle kunna få betalt. Ja, jag säger fall lätt upp mitt för att ja, men samma, jag tycker inte heller de som ska stå, alltså, jag tänker att det är lite vår, alltså i Storbritannien har de det här Comic Relief där de samlar in massa pengar till välgörande ändamål och liksom hela Storbritanniens komiker samlas och liksom producerar något eget. Men det finns i Sverige också, det finns humorgalan. Nej, det är inte samma sak. Jo, det var så. Nej, men Comic Relief, då är verkligen all, då är det en intern tävling. Vem kan vara roligast på den här galan? Och ingen tar betalt eller någonting. Och det var lite den känslan jag fick av att vara på Skämskudden, var liksom, fan, alla liksom har verkligen gått in för det här. Och det känns verkligen som att vi försöker bräcka man. Jag förstod inte, tog du emot pris eller delade du ut? Jag tog emot pris för Gustafsson Tre Trappor. Höll du tal då? Jag höll ett tal som en av manusförfattarna. Jag borde ju tagit emot priset. Så borde inte jag ha tagit emot priset? Nej, för det var inte din säsong. Ja, exakt. För vad då? Gustafsson Tre Trappor. Du var med i första säsongen, det var andra säsongen. Jag vet att det inte var rätt säsong, men nej, alltså vi satte dig där för vi trodde att det skulle vara det skulle vara bättre. Rolig. Nej, det skulle vara göra det roligt om du presenterade så årets granskning. Ja, men jag tänkte att det skulle vara kul om någon från någonting tog emot ett pris på riktigt. Så. Ja, det kan man i och för sig tänka absolut sig. Men nu tog jag emot som en av manusförfattarna och jag tror det var nog säkert väldigt många som trodde på det. Det tror inte jag. Jo. Det var, okay. Det var två, tre stycken som kom fram och sa, skrev du verkligen manus? Ja, okay. Nej. Ja, men det var, men det var bara en karaktär. Vi försökte ju sätta folk där de så där kunde vara liksom allra roligast. Ja. Jag tyckte ni lyckades jättebra. Ja, det var kul. Mm. Nej, men så det kommer definitivt komma tillbaka. Kan man redan nu nominera till nästa år? För jag gjorde ju det igår. Ja, jag tror det. Vi ska i alla fall fixa det på hemsidan så att nomineringsgrejen kan vara liksom utan tvekan, man kan gå in. Så fort man ser något skit på tv så kan man gå in på hemsidan skämskudden.se och så här, bara fylla i. Så. Vad såg du igår? Så? Joe Labero. Jaha. Han rev en tidning i Breaking News och sa han, det här är Breaking News. Men det där skulle kunna vara ett bra pris. För vi hade ju ett pris som hette Årets Meltdown. Som var så här små ögonblick. Som just var det. Så här, fy fan, vad håller de på med? Liksom. Ja, det var Erik Sahle som vann det. Erik Sahle vann hashtag årets, jag vill bara ta upp det själv. Att årets, eller berätta för Farsa, årets juryns hederspris gick till Edvard af Sillén. Och så hade de, Petter, klippt ihop hur han liksom ord för ord i princip snott sketch. Ja, jag vet. Och men det var så snyggt gjort för att man såg liksom, du vet, bredvid varandra hela tiden. Men så det blev så uppenbart. Det är hederspris. Jag tycker det var en fin hyllning. Ja, men det var en hyllning för Edvard af Sillén. Det framgick ingenstans att det var någon hyllning. Nej, jag vet. Han var ju kvällens stora vinnare. Vi började ju och slutade med Edvard af Sillén. Adrian Boberg hade ju ett helt öppningsnummer. Han busringde till Edvard af Sillén. Ja, just det. På scen, live. Så, ja, nej, han hade spelat in det. Men han ringde och sa att så här, jag ska hålla öppningsnumret. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag tänker, är det någon som vet om, liksom, kan gala, så är det ju Edvard af Sillén. Och han är så här, jaha, vad då vill du ha? Så här, men jag undrar om du har lite tips bara. Han bara, är du nervös eller? Han bara, nej, jag tror inte du förstår mig. Alltså, jag undrar om du har tips på andra galor från USA som jag kan stjäla och göra. Andra öppningsnummer som jag kan sno rakt av. Och då blev det helt tyst i luren. Och sen bara hörde man bara ett klick. Och så sa Adrian, hallå, Edvard af Sillén? Edvard af Sillén. Men innan han frågade, jag tänkte det här när Carina Berg var värd för QX-galan. Det är ett bra öppningsnummer. Det kanske jag kan sno av dig, Edvard. Det är väl för sig. Eller så sa han, det är det enda som jag hittade på YouTube. Ja, så var det. Och sen gick han ut och körde Carina Bergs öppningsnummer från QX-galan. Aha. Så det blev öppningsnumret i skämskudden. Oj, det. Det var jävligt kul. Väldigt kul faktiskt. Ja, väldigt. Men väldigt vet han roligt om det här? Har ni kontaktat honom? Alltså, han är ganska aktiv på Twitter och så. Det är omöjligt att han liksom har missat det. Men har ni bjudit in honom? Ja. Bjudit in alla. Ja. Men då måste han ju veta om det. Ja. Så är det. Han får en kudde skicka till sig. Mm. Alltså, nomineringen visste han ju om. Men att han vann måste han ju också veta om. Det stod ju i tidningarna överallt. Och jag tänker att Kristallen var ju dagen efter också. Vilket, alltså det här måste ju ha varit en snackis på Kristallen. Det var garanterat en snackis på Kristallen. Alltså, tänk att vara honom och få det där stämpeln att han har snott allt och så. Ja, men det har han ju förtjänat. Han har ju gjort det. Ja, så han är också en människa. Ja, han är en människa. Så här, han sover ju jättedåligt. Han är en dålig människa. Han är dålig människa som, jag tror inte han sover dåligt. Jag tror han sover på sin säng av pengar. Bredvid Christer Björkman. Har han så jävla mycket? Melodifestivalen. Jo, du skriver manus till Eurovision Song Contest. Ja. Nej, du skriver inte manus. Nej. Du copy-pastar manus. Men jag tror inte det är så bra betalt. Jag tror det. Det är det inte. Ja, jag tror det. Ja. Varför var får du det här ifrån? För att det här är en stor produktion. Vadå? Det är SVT, har du ingen insyn i hur... Du har ingen insyn i manus överhuvudtaget. Men hur mycket får man betalt manusfattaren? Inte fan vet jag, men jag tänker att det är mycket. Vad är bra? Jag har ingen aning. Fan 40 000. Jag har ingen aning. Är det 300 000? Jag tror han tjänar bra på det. Jag tror att han har en okej månadslön, men inte mer än så. Nej, precis. Jag tror inte att han sover på en bädd av pengar. Jo. Du är så dålig på han köpte, men, han alltså, köpte, lyssna nu. Han köpte, Peter, han köpte sänglakan som ser ut som pengar, och det är det han sover i. Peter, han är anställd av SVT. Än det då? Ja, då har han ju inte lön. Han har väl säkert en bra lön, men han är fortfarande han är ju lön liksom. Kanske 25. Ingen utav mycket mer än så. Nej, ingen utav oss vet. Aldrig att han får ut 50. Glöm. Inte förut brutto. 50. Han får inte omöjligt. Han får aldrig ut 50. Omöjligt. Ingen utav oss skulle tjäna 100. Va? Nej, brutto. Ja, brutto. Ja, men brutto 50. Ja. Låter rimligt. Ja, skitsamma. Ja. Vi vet ingenting. Ingen vet. Vi är fyra stycken som famlar i mörkret. Och som Melodifestivalen liksom. Så, ja. Vi vet ingenting om. Nej. Men det är väl hela grejen att vi inte vet och spekulerar. Inte det er podcast. Jag har ingen aning om Aviciis jävla gage. Nej, du bara kastar ut en siffra. Verkligen, ska vi börja syna varandras gissningar? Nej, vi vet inte. Vi lägger ner det här. Det är inte faktan för att uttala oss i detta. Men det jag tänkte på förra veckan, det var när han fick det här priset. Då blev jag också lite så här, jävlar. Tänk, vad är worst case scenario? Det är att Edvard af Sillén tar livet av sig. Men nu har du hybris på en gala. Jag tror inte folk bryr sig nämnvärt. Jag tror folk blir jätteledsna. Jag tror absolut. Jag tror folk är jättemänskliga. Jag tror om man, alltså, om man jobbar inom showbiz, man är van att skaka av sig. Ja, jag tror inte Janne Josefsson tycker ju bara folk är töntiga och det är tramsigt. Han bryr sig. Men det är en annan grej. Men att bli han ligger hemma på sin bädd av pengar. Ja, jag är helt övertygad om att Janne Josefsson bryr sig också. Men det hugger till i magen. Att bli så avklädd som plagiatör, att man verkligen har snott grejer. Men det är ingen som har sett det. Nu det är minimalt antal människor som har sett det. Nej, det gick i Aftonbladet. Ja. Att han har gjort det, men man behöver se det där klippet. Jo, men de länkade till båda klippen. De länkade till båda klippen i Aftonbladet-artikeln. Alltså det där när du klippte ihop det? Ja. Ja. Nej, inte det jag hade klippt ihop. Men det var liknande. Ja, man behöver se det ihopklippta. Ja. Folk är dumma i huvudet. Det här, jo, absolut. Det här, absolut. This wears off. Annars skulle han fått sparken ifall folk visste det. Ja, jag vet inte fan om det är så. Han borde ju ha fått det. SVT borde ju ge honom sparken. Man kan ju inte göra sådär. Man kan ju inte bara copy-pasta sketcher och, nej, det... och tro att man kommer undan med det. Liksom. Nej, men de borde ju liksom så här. Ja, men det här är inte bra för vårt program. Men ingen program. Av er var på Kristallen? Nej. Nej. Jag har inte jobbat med TV sedan förra året. Ja, det är för jävla tråkigt. Kristallen, ja. Var du där? Jag missade det, för jag var i Lund. Jag, alltså, om jag någonsin är nominerad och nominerad kanske man går. Om man vet att man vinner, då går man. Men annars är det ju hemskt. Jag såg det i alla fall på TV. Ja, du gjorde det. Jag hörde bara att humorn var jättedålig. Nej, men det var ju pliktskyldigt. Jag måste ju se det. För liksom, jag har ju jobbat med det här i stort sett, kan man ju säga. Ja. Men det var ju horribelt. Alltså. Ja. Det var fruktansvärt trist. Och jag kan tänka mig det. André Popp sa ju innan så här att det kommer bli helt galet. Det kommer bli helt galet. Mamma, fan vad galet det blev, André Popps. Man ska aldrig säga att det här kommer bli helt galet. André Popps hade luggen åt andra hållet. Det var det. Ja, det var så jävla galet alltså. Nej, jag missade. Jag hatar sådana grejer, för jag hatar också att mingla. Ja. Men det kan, ja, för sig, det måste man göra när man är där. Ja, det är branschfest. Åh, vad det är. Alltså det spelar ingen roll om det är då branschen eller något annat. När man är i ett scenario där man måste mingla. Ja, det är, jag var på den här Raoul Wallenberg grejen jag blev inbjuden av, som jag la upp, så att det blev absurt. Jag blev inbjuden av integrationsministern och EU-ministern, alltså, vad är det, sjukt. Så gick jag dit och fick ta med Caroline. Och det var, för vi typ stod i ett hörn och så kom det fram folk som visste vem jag var, och så sa de några ord och så var jag så här, okej, okay. Ja, vad kul. Och så berättade de vad de jobbar med. Ja, jag är ambassadör på den ambassaden. Jag har inte frågat. Nej, men jag är inte otrevlig, men jag har inte förmågan eller intresset eller orkar att driva samtalet framåt. Jag behöver inte tvärbromsa det, men jag är lite släppt. Det är som de får ju bedra mig liksom. Jag säger, okej, okay, jag jobbar med det här. Jaha, okej, okay. Och om det inte är intressant, om det inte är så här, jag är ambassadören där, utan det är så här, jag jobbar på LO med de här frågorna. Ja, är det kul? Alltså, och sen efter frågan så, är det kul? Kom du direkt från jobbet? Har du haft en bra helg? Då finns det inget mer jag kan tänka mig att fråga de här människorna. Och så det går på så 30 sekunder. Och sen är det bara så här, hur kan jag gå härifrån nu? Utan att du ser att jag bara lämnar, alltså det är inte, och den andra känner antagligen samma sak. Jag hatar mingel. Gillar ni mingel? Jag kan inte tänka mig att Martin tycker att det är jobbigt. Nej, men det beror helt på också. Om det är något så här, om det är något, jag har varit på en ambassadfest till exempel. Svenska ambassaden i Tokyo. Det var ju skitkul. Alltså? Det var ju så jävla roligt. Ja, visst. Vadå då? Nej, men kul människor. Kul människor. Alltså, man tänker inte det om ambassadmänniskor. Nej, men det var inte så mycket ambassadmänniskor där. Det var mest så här. Det var andra. Ja, det också. Men mycket så här japansvenskar liksom. Ja. Och sen var det från andra ambassader och sånt där. Skitkul folk alltså. Men på vilket sätt har man, alltså, jag tycker också om mig. Det är kul att vara alkohol. Prata med människor. Ja, ja, det var ju fest liksom. Ja, ja. Ja, men då blir det mer uppsluppet. Då är det lugnare att man sitter fyra pers i ett hörn i en timme om man vill det och har en bra konversation på G. Ja. Men på mingel, då är det så stelt. Jo, men nu var du på ett mingel där vi hyllade en kille som har räddat massa judar från förintelsen. Det liksom, det låter inte fest. Nej, men behöver du nazist? Vad? Nej. Har du någonting emot det? Att man hyllar någon som... Nej, jag menar bara, det är liksom anledningen till att alla vi sitter i det här rummet är för att ja, men det har med förintelsen att göra. Just det, om Hitler kom, vem skulle han välja till sin jugend av oss fyra? Han skulle välja till sin stab av människor han skulle lita på. Ja, den här killen som pris... Ja, och som ser ut som en... Ja, ja. Och som så att jag och han gillar. Är för att inte hylla Wallenberg. Ja, exakt. Men jag menar så här, visst, det var ingen fest, men det spelar ingen roll. Alla sådana tillställningar är sådär. När Mårten hade sitt jävla... Han har öppnat nytt kontor och ska bjuda in folk och har en jävla DJ och snacks... Och bjudit in unga tjejer också. Som fan vad jobbigt det låter. Och random, ja, random musik. Musik. Ja, högstadiet det lät med snacks. Musik och alkohol. Och folk i branschen. Och så står man där och pratar med folk som man tycker är trevliga. Men det är så här, det här är, vart är Farsad och Bärad så vi kan stå i ett hörn bara och kramas. Och bara hålla om varandra så att det inte, jag vill ha en cirkel här. Det är väldigt få som jag träffar som säger åh vad kul, jag har undrat hur du har haft jag det. Tror, jag tror, på, jag det låter på, som att du är folkskygg. Jag var på Mårten Anderssons mingel. Det var inför Jim Jefferies, eller hur? Ja. Ja, jag var där jättekort, kanske i 20 minuter. Ja, jag med. Ja, men det var, nej, men det var inte så kul. Det var hemskt. Ja. Hemskt var det. Nej, det var ett mindre kul mingel. Jag tog upp det här i morgonpasset och då var det någon som skrev in två saker som jag inte visste. Att det här är typiskt två saker. Ett decemberbarn. Jag är decemberbarn. Ja, jag med. Vad sjukt. Och jag var så här, how did you know? Och sen så var det så här, det här är typiskt introvert. Att man är inte intresserad av att prata allmänt och små grejer. Men om man är något man tycker är intressant kan man sitta hur länge och bara grotta ner sig och prata om det. Mm. Forever. Mm. Ja, det är du. Ja, men det var intressant att de kunde säga. Men jag tycker att det är... Varför är det typiskt decemberbarn? Fast det är det inte, för det, det finns asmånga decemberbarn som bara, alltså, jag tror, men det bara, finns några bara ensamma och svälter och vill jättegärna prata med jag folk. Jag tror att man generaliserar när man säger så, ja. Men att det verkar finnas, du vet, som generellt så är det bättre för självkänslan föddas tidigt på året än sent, för att du är ett år äldre än alla hela tiden. Du kan allting ett år bättre än alla andra och du har haft ett år extra på dig. Det är inte betydligt att alla som är födda i januari till mars är såna lite mera ledare, och alla som är födda november, december är som jag. Men de flesta är. Och det var intressant med den här grejen. Jag vet inte, men jag ska tänka på det nu när jag ser men, på. Nej. På tal om... Okay. Jag har ingenting med saker att göra. Fuck you! Men det är inte forskning. Men det finns folk som har studerat nej, det nej, det finns ingen. Min brorsa i januari var han gick med ett år äldre. På tal om mingel. Jag var ju nere i Lund på Lunds humorfestival i helgen och minglade. Och såg för övrigt Henrik Schyffert vara ocool för första gången i sitt liv. Jag vet inte om du vill berätta det här. Jo, jag vill berätta det här. Varför skulle jag inte vilja berätta det här? Du kommer aldrig mer få uppträda i branschen. Nej, men det var... Gör det bara. Han har varit... Hur gammal är Schyffert nu? Han är 42. Född 69, man. 42, 43. 44 i år. Är det 4 år sedan han hade sin 40-årsfest? Ja, i 44 år har han klarat sig. Han har varit cool i 44 år. Och så sprack det i Lund. Vi klev av tåget. Och så visade det sig att jag var på samma tåg som honom. Och Fritte. Och Fritte, och Dominik, och Fredrik Lindström. Oj, oj, oj. Ja, det var värsta, sjukt. Värsta grejen. Ni åkte tåg ihop. Ja, fast jag hade ingen aning. Skrev jag av, så går vi ner för en trappa och så frågar jag Schyffert så här. Ja, men giggar du någonting här i helgen? Och jag bara, nej, tyvärr, jag är bara här och tittar. Och då missar han sista trappsteget och faller ihop. Och gör så här. Varpå jag får rädda honom. Jag räddar Henry Schyffert från att dö, känns det som. Oj. Och liksom på bara en halv sekund så går han från i manegen med Glenn Schilling till Schyffert är gammal. Ja. Han kunde brytit lårbenshalsen. Och han är liksom tydligt uppskakad. Så alla stannar upp. Fan, Schyffert, hur gick det här med dig? Jag tror det är lugnt, alltså. Jag tror det är lugnt. Oh, jävlar. Och det var liksom min idol. Vad hände? Du får bära honom och bara sätta honom så här i hans så här, swag hissen. Försvann. Ja, du kan inte gå för ner för trappan och få ta hissen. Ska du rulla fram en liten rullstol och skulle vara för. Om han ramlade så där och det blir alltså att han lockar släppa sig bara. Det skulle förstöra allt. Ja, kan inte hantera liksom kroppsfunktionerna längre. Pissa på sig. Ingen kontroll över. Ja, vad man skulle göra mycket för att se henne kissa på sig. Ett lite värre apropå kroppsfunktionen skulle vara så här, kan jag ta en bild på dig och så bara står han där. Och så ser man på bilden sen man har tagit att han har en sån här kissfläck, en sån här ofrivillig sån här så gubbkiss, så kan inte kontrollera blåsan kissfläcken. Ja, det var så synd. Jag hade inte velat se det. För var det Ola Söderholm som sa att han är en gud bland män? Han är en gud bland män. Han kanske inte är en gud bland män längre då? Nej, han är en vanlig dödlig. Ja, tyvärr. Även åldern har hunnit kapp. Han är en gud med lite dålig rygg. Dålig balans. Ja, herregud, det är synd. Det är en grej också apropå Mårten Anderssons mingel så hörde jag. Det var några killar som har en podcast som heter Våran podcast. Några snubbar. Jag har varit gäst i det, de från Trollhättan. Jag var gäst där när jag var där när vi var på vår turné. Okej. Men de var där i alla fall och spelade in, men De spelade in hos på Mårtens fest. Nej. De spelade in på Skämskudden. Aha. Men de pratade om Mårten. Men grejen var att de här intervjuerna, det var bara typ 2 eller 3 stycken som kom med, för att sen tog någon batteri slut i en jävla inspelningsutrustning. Aha, så okay. Att de missade så här 10 intervjuer. De trodde att de gick omkring och intervjuade men det hände ingenting i micken, vilket är jävligt amatörmässigt. Ja, men man lär sig liksom, ja, man lär sig. Det är väl deras skola. Ja. Ta med fräscha batterier, kolla dem. I alla fall, men de hade i alla fall, och det är jävligt ledsen att den här intervjun inte kom med, men de hade intervjuat Mårten Andersson på toaletten. Jag bjöd in Mårten till galan. Och han hade tydligen stått och pratat om skämskudden som att det var hans grej. Nej! Men vilket är lite, det är lite rörande nästan. Alltså att han har den där, alltså du vet, intervju-tonen man har när man blir intervjuad. Den kom fram på ett sätt så att det lät som att det här var hans pryl som han jobbade med. Så det var, ja. Gud, jag hade velat höra det. Ja, jag också. Hade velat. Jag, fick jag tror inte att det var säkert inte meningen så, men det var bara så det men kom fram. Men han gjorde ju samma sak om stand-up-galan i Allt om Stockholm. Jaså? Sa han ju samma sak så här, ja, men, jag kommer bara ta över, för Össe har ju gett bort den nu till Fritte och Marcus. Men det visste inte Mårten om. Så han bara, ja men jag kommer bara ta över om vi gör en tv sen, annars skiter jag i den. Jag har ju andra saker för mig. Men det är en helt sjuk. Han börjar med att säga så att det här kanske är den sista stand-up-gala någonsin. Ja. Han liksom... Nej, det är absolut inte. Och vem är du att säga det här? Och så bara, de bara, men ska jag lämna över den nu? Så här, ja, vet du vad jag kommer få det? Men jag har ju så mycket andra projekt nu på gång och jag gör det här och det här. Så jag kommer i alla fall inte ha tid. Och ska jag göra det om det tv-sätt, annars skiter jag. Men ingen har frågat dig, det är helt absurd. Han har även tackat nej till landslaget på fredag. Han skulle ta Rasmus Ellens plats. Nej, men han hörde av sig till fotbollsförbundet och sa, jag har inte tid. Jag har grejer för mig. Jag lunchade med Henrik, en polare till mig som jobbar på Norra Brunn. Och han berättade, de har ju satt upp porträtt nu, så här, tavlor på massvis med olika komiker runt om i inne på Norra Brunn. Och vet ni var bilden på Mårten sitter? På toaletten. Handikapptoaletten sitter den. Och för det var, de frågade så här, var ska vi sätta den här på handikapptoaletten? Och Peppe bara, absolut, det får ni göra. Och så hade de gått in bara, men det är ju kakel överallt, det går inte att sätta upp den. Och Peppe bara kör en spik igenom, det blir jättebra. Så de har liksom spikat igenom kaklet bara för att få sätta upp en bild på Mårten inne på handikapptoan. Fan, jag är på galan, du var bra på galan, sa han. Tack. Det var roligt. Vilken var ni där? Vilken gala? Stanna på galan, det var den ni började med. Ja, just det. Var gjorde, nej, jag var inte där. Jag var där. Du var där, visst var det bra? Ja, det var jättebra. Mm. Det var tydligen en PowerPoint-grej, va? Mm, det är någon form av roast av branschen. Eller? Det är det som är mest uppskattande med sånt på Stuppgalan. Det Fritte och Marcus gjorde för några år sedan, de gjorde musikal. Mm. Det var ju kul för, inte bara för oss stuppkomiker, men även för de andra som hade köpt biljett för att komma dit. Men de här senaste åren som det varit, nu går massa komiker upp och kör stå-upp-material som vi andra komiker har hört 20 000 gånger. Då blir det inte kul för oss. Nej. Det blir bara kul för dem som har köpt biljett. Men det är ju en gala för oss stå-upp-komiker, så vi ska ju också ha kul. Så när Soran går upp och inte kör stand-up utan kör något annat, så blir det mycket, mycket roligare och mycket skönare att titta på. Mm. Så den andra gången, andra vägen också, när folk bara kör för interna grejer. Och jo, absolut. Och skämt mycket räser den och alla som har köpt biljetter. Nej, ja. Nej, men man kan ju köra internskämt fast som är inkluderande. Ja, som andra. Men man kan köra skämt om branschen som andra fattar också. Ja. Det minglet efteråt har jag lite svårare för. Vilket? Efter stanna på. Har du svårt för det minglet? Vad sa du? Har du svårt för? Ja, det är också lite svårt. Det är alltid den här nivån, du vet, när man känner någon halvt. Det är så jobbigt, för att när man känner väldigt lite, då är det tydligt, det är bara så här, hej, hur är det? Är allt bra? Och hej då. Och sen så när man känner varandra bra, då är det hur soft som helst. Då kan man stå bredvid varandra och vara tyst en timme, det är ingen fara. Men det är det här halv, om man ska upprätthålla och säga, jag kan inte gå nu för jag vill inte vara otrevlig. Och du känner samma, vi vet båda om det här, men ingen kan göra. Och det är så hemskt alltså, jag håller med dig alltså. Det var därför jag drog efteråt. Är det när du känner någon halvt i branschen? Eller någon gång, alltså även om det är så här från skolan så där, vänta, där är någon som jag känner. Vi var kompisar för 6 år sedan, så att det är inte bara ett hej hej då. Men det är inte heller så att det är soft, så att jag vill verkligen prata med dig. Vet du vad du ska göra då? Nej. Sparka den pungen. Och springa. Tack för tips. Om du är tjej då. Sparka den i fittan bara. Sparka mellan benen. Är du för kvinnovåld? Ja, jag kan inte säga att jag, alltså i det läget är det. I mingelsituationer. Absolut. Jag är för mingelvåld. Som Mac. Men har ni fått det någon gång på mingel? Jag får det ibland när jag känner mig stel på mingel. Att jag är så här, att jag känner så här, tänk om jag förlorar kontrollen över min kropp nu och sparkar den här personen mellan benen. Nej. Men nu kommer jag får det jämnt. Jag får sån, alltså, Soran, tänk på det nästa gång. Ja, du är i ett mingel. Tänk så här, om jag förlorar kroppskontrollen nu och bara skickar en pungjävla spark rakt upp liksom. Så att han lyfter från golvet. Jag kommer inte kunna tänka på något annat. Nej, det tänker jag på hela tiden, ja. I mingelsituationer. När det är tråkigt och man, du vet, och det enda man ser är en sån här mun som rör sig och massa man sorl. Och så måste tänka så här, sparkar inte i pungen, sparkar inte i pungen, sparkar inte. Nicka bara, sparkar inte. Jag fick alltså tänka på det nästa gång jag träffar min dementa granne. Mm. Som också kan vara lite jobbig att prata med. Mm. Sparkar henne i fittan. Aha. Nej, jag var... skulle ner och ta taxi till Aftonbladet för att prata silly season. Så det var i måndags. Och när jag kommer ner, då står hon där. Hon åker alltid hiss. Det är helt sjukt. Grannen nu? Ja. Och det är som att hon åker upp och ner i hissen. För att alltid när jag åker så stannar den på trean där hon ska, så, och hon ser den inte och hör den inte. Alltså det är så här, man, ja, det stannar den. Hon så här, du vet, så öppnar man, öppnar grinden. Hon så, tills man typ så stöter i henne så bara oj, ja, det är en jävligt liten hiss ni har. Ja, den är väldigt, så bara hej typ så, och hon pratar ganska dålig svenska, inte jätte, men ganska lite knackig svenska. Och han var så förvirrad och en gång bad de mig slänga hennes tidningar för att de väger för mycket. Mm. För henne, så jag bara absolut, så jag slängde hennes tidningar. Och sen, och det var typ en månad sen. Nu kommer jag ner och då står hon med taxichauffören och en annan och bara lite förvirrad och lite skakig. Och de bara, den andra snubben bara, du bor här, eller hur? Bara, kan du hjälpa henne? Så hon bara, jag bara, of course, vad behöver du hjälp med? Och då bara, hon bara, jag har, och hon var liksom rädd, skakad och bara, det är såna hallucinationsbarn, vet du vad det är? Så jag bara, nej, hon bara, det är som barn, man kan inte se dem, men de är där, och det har 4 stycken som bor hos mig. Och jag bara, okej, men betalar de hyra eller blir du lur? Alltså, så, ja. Så jag hjälper dig med tidningarna. Exakt. Hon bara så skakar, för hon bara, oh, kan du hjälpa mig in? De håller på att liksom jävlas med mig. Oh, så jag bara, sure. Jag vet inte vad jag kan göra för dig, men låt oss, jag följer med dig. Jag märker att du är rädd. Så. Vi går med, och på vägen berättar hon bara, jag gjorde något dumt för 2 dagar sedan. Så de springer omkring och så har sig. Och så kastar jag en kudde på en av dem. Och nu sen dess så håller de på att bara jävlas med. De kopplar ut telefonen så jag inte kan ringa mina barn. Och de har gömt adressboken. Och allt det huller om buller. Jag tänkte att hon har liksom kastat omkring allting. Och så hon, alltså, hon är helt on the verge att börja gråta. Hon gråter lite grann. Liksom. Hon är jätteupprörd. Rädd. Det är ju hemskt, ja. När, man liksom, när huvudet bara håller på att liksom lämna en. Vi går in. Jag hittade allt som du ska. Jag kollar telefonen. Jag bara, den är inkopplad. Du kan ringa. Hon bara, åh, den är inkopplad. Vad bra att du fixar. Jag bara, jag inte... No problem. Och så ringer hon sin son och jag hör, vet jag, står och hon bara, och så pratar hon fransiska, som pratar franska. Att hon, och man hör, han bara, men det är inga barn som har flyttat på grejerna, mamma. Och det var så här, ja. Hade du varit en lite sämre människa, hade du bara så här, tagit fram massa så här värdepapper och bara så här, skrivit över alla hennes tillgångar på dig. Du bara en liten kråka där nere bara, ska vi fixa så att de här barnen försvinner. Jag tar hand om dem. Om du bara signerar här och här. Jag älskar att det är så här, att du bara, om du bara var en lite sämre människa. Du är så här nära på att bli som den här tanten som hjälpte. Det räcker. Du har, alltså, du är en dålig dag från att så här, få en helt ny lägenhet. Alltså, vet du hur många miljoner det är? Ja. Oh, shit. 2 bombningar ifrån att övernas lägenhet. Ja. Hur gick det på din Tough Viking grej, Martin? Fan. Alltså, ska vi inte ta upp det här? Nej, men det är bara deppigt. Jaha, och då gick det inte bra. Nej, men alltså, jag fick inte springa. Är det för att det blir saggigt? Men vänta, Tough Viking är ett lopp som är runt Gärdet typ, som är en hinderbanerace, ja. Som var i helgen nu. Gör man det själv? Nej, ja. Man gör det i lag, eller man kan göra det själv, men man kan göra det i lag också. Men de har hinder som så här isvak och elstötar och sådana, alltså det är så här sjuka hinder. Alltså klättra över och armgång och, ja, krypa under grejer. Vinner man något? Nej, det tror jag inte. Varför skulle man göra det då? Mer utmaningar. Jag ville göra det för att jag ville ha ett mål att komma i form med under sommaren, så att jag hade och liksom, någonting att träna för liksom. Ja, träna för. Det är asbra träning att springa genom elhinder. Nej, men så, nej, det var faktiskt Schiffert som skrev på Facebook så här: vi behöver folk till vårt lager, någon som kan ställa upp. Jag bara tänkte så här, impulsgrej, bara, men det här är ett bra sätt att komma i form inför. Och så jag sa absolut. Och så anmälde, så var det en massa grejer med anmälan, ska skicka mail hit och skicka mail dit, och så gör du så här och så anmäler du på hemsidan. Jag trodde att jag hade gjort allting, men det var någonting som, det var någon administrativ grej som inte hade liksom gått igenom. Så en månad innan, då mejlade jag dem och var så här: what's up, vad gäller nu för det här? Så här, jag anmälde mig på det här sättet. Och då sa den här chefen bara: tyvärr, jag kan inte hjälpa dig, alla system är stängda. Och jag bara, men vad fan. Så har jag tränat hela sommaren inför det här. Alltså jag tränar jättemycket, nästan varje dag. Vad tränar du då? Jag sprang intervaller mycket, sprang längre sträckor, gjorde styrketräning. Mycket skins, mycket... Det är bara muskler, men man kan ju inte förbereda sig för isvak. Ja, men fokusera inte för mycket på elhindret nu. Det är bara en liten bit av det här. Utan det är liksom, springa på kol. Du springer förbi en kille som sparkar på pungen. Det var två... Vid ett mingel. Springer igenom ett mingel och sen på slutet står en kille, boom! Mellan... plastglas med vin, man bara, trevligt. Man bara, åh vad jobbigt det. Oj, hur är det? Nej, men så, men det är 12,5 kilometer och så är det 15 hinder. Så ja, det var ett jätterace. Nej, men så jag mejlade massa människor och bara så här, men jag kan springa ut om tävlan, jag kan göra på något annat sätt, om man är ledsen över mig. Så fick inte göra det. Jag fick inte springa. Du var tråkigt. Ja, så jävla trist. Men vad händer om man bara dyker upp där och börjar kuta det här? De måste kuta efter. Någon vakt ska stoppa det, ja. Får stöta. Nej, men så det var jävligt trist. Men jag har bestämt mig för nästa år. Så att nu har jag också en kompis som jag har tränat lite med som är sugen också. Ja, men jag hänger på. Så, ja, men då får du fan träna. Aldrig livet. Nej. Men vi ska träna i ett år. Vi ska börja nu. Ja, och så ska vi liksom vara i sån jävla form. Ska du ha en superkropp? Ja, det kan bli en superkropp till nästa år. Kan du skaffa en superkropp? Det kan bli en superkropp till nästa år. Och så blir det en nakenkock på det. Ja. I slutet av loppet. Ja. Det är bra. På skämskudden, och då kommer det bli galet. Grejen är att skämskudden ligger ju precis där. Alltså det var ju torsdag, så det här är på söndag. Det kommer förmodligen vara samma nästa år, ungefär. Så att man får inte kröka så mycket. Tyvärr. Det var därför du kunde kröka så mycket på skämskudden. Nej, men det gjorde jag ju inte. Jo, det gjorde du. Du gick upp och var aspackad och hörde tals. Nej, men alltså, grejen var att jag var inte så packad. Jag hade kanske druckit 3 öl då. Jaha, okej. Du mumla. Ja, men jag var berusad av liksom lättnad av glädje. Och glädje och kärlek liksom. Det var mest det. Ja, jag förstår det. Jag såg Teppas Fågelberg idag. Han såg inte dig. Nej. Woohoo! Precis. Här uppe såg han. Vet du vem Teppas Fågelberg är? Han är blind, inte han. Så här radiopratare. Han är blind, eller han har inte alltid varit blind, va? Han kunde se förut. Ja, jag tror han fick någon typ av så här starr. Ja. Han gick runt med en assnygg tjej, vilket jag tyckte var slöseri. Mm. Jag tänker bara så här: hej, du kan ta vilken tjej som helst. Mm. Liv. Jo, men det är väl det han har tagit någon han blir kär i. Va? Ja, men hon kan väl säga så här: du, jag är på tok för snygg för dig. Alltså, hon är väl kär i honom. Men det... Du har inte tänkt på att det där var hans typ assistent eller någonting, för att han är blind. Det kan mycket väl vara det. Var det en hund? Var det en hund, Petter? Nej, det var ingen hund. Nej. Men alltså, jag må vara från Skara. Men du menar att så här, han får bara bli kär i någon ful. Alltså, vadå, om han är blind, då har han ju i alla fall känsel och sånt, alltså andra sinnen kvar, och då är det väl skönt om man kan ta på någon som har lenhy. Jag försökte riffa. Det är snygg och ful skillnad. Jag försökte riffa fram något skämt här, men det ni försöker vi riffa med dig. Ja. Nej, det är ingen som riffar med mig. Ni sänkte mig direkt. Skitsamma. Nej, det tycker jag inte. Slöseri. Okej. Han är blind. Borde han ful tjej? Han blir ful tjej för att han är blind. Så att vi som kan se får de snygga tjejerna. Blinda tjejer och döva, vilka ska de vara ihop med då, Petter? Döva ska vara ihop med tjej som pratar som Fran Drescher. Ja, jag tänkte på henne. Ja. Jag vet, jag kan allt om dig. Du kan inte allt om mig. Stumma då, vad heter jag i andra namn? Bosse. Vilka ska Agneta? Vilka ska Bosse Aura? Agneta, min son ska heta Bosse. Mm-hmm. Bosse Bristav, skönaste grabben i kommun. Se, ni gillar det. Ja, jag gillar det. Ja, jag gillar det. Men min son Cosmo, han kommer spösönder Bosse. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Cosmonori. Cosmonori. Det låter som ett ord. Cosmonori. Mm. Det är det som är tanken. Det låter som en iransk astronaut. Cosmonori. Fitta på persiska, så det är faktiskt ingen bra idé. Jag bara freestylar fram. Du freestylar sjukt dåligt. Om du får flera, ska de heta på B då allihopa? Nej. Jag tänker med Bobby. Bobby Bristav. Bobby Bristav. Börje Bristav. Nej, men det blir nog bara Bosse. Bertil Bristav. Bertil, ja, Bertil liksom. Ja. Min morfar heter Bertil. Nej, men Bosse tänker. Och då ska han inte heta Bo, utan han ska verkligen heta Bosse. Det är, han, liksom, det är hans födelsenamn. Mm. Jag tycker det är coolt att ha så här smeknamn som födelsenamn. Jag tänkte såhär, namn som funkar internationellt. Bossy. Bossy. Säger man bossy? He's kind of bossy. Bossy. Bossy. Like a bossy. Han kommer bli avstor på sig Bristav. Det är väldigt många tjejer som vill ha barn med dig nu. Ja, vi kan säkert komma på. Ja, om ni du fick kan... det lite att låta som att alternativet för den här tjejen var, om hon inte är med en blind så har du en chans. Den här skitsnygga tjejen som var med. Ja, Peppas. Nej, det var onekligen ett skämt. Jo. Men det var men inget scenario. Men du hade lite hopp ändå att så här, fan vad synd. Annars hade jag ser. Nej, om hon kan tänka sig vara ihop med en blind så nej, jag vet inte. Gå och säg det. Du kan göra så här. Vad kan Peppas? Här, kolla. Peppas, säg vilken färg det här är, för det kan jag. Vad säger du? Ska vi gå på bio? Peppas, vad ser du i henne? Ja, jag tror att allt det här kan se till så att du inte får den. Men om TS Knas blir lite större kanske du har en chans där. Hon kanske är en radio gold digger. Det sa du något. Det finns väl ett ord för det, va? Podpussy. Podpussy. Ligger du mycket på podpussy? Det blir så jävla mycket. Är det sant? Han håller på att spela svår för podpussy. Aha. Jag vet inte om dessa folk skickar sina bröstbilder. Han bara, här är okej. Petter hade fest här i våras. Då var det ju en del tjej som hörde av sig. Bara, får jag komma på din fest? Han bara, självklart. Honom uppe. Ja, just det. Det är alltid så. Petter tar hand om, som han säger, han tar hand om våra fans. Nu efter Skämskudden så är Johannes Petters rumskamrat som också var där. Så han bara, vart är Petter? Jag inte sett den här ett tag. Jag bara, för vi satt ju där uppe som hade jobbat med det här. Och så jag bara, jag vet inte, men jag tror att han är där nere. Man ska gissa på att han står bredvid några brudar. Vi kollar ner, mycket riktigt Petter, runt 5 stycken tjejer. Står och bara håller låda, eller som han säger, tar hand om fansen. Va? Jag stod och pratade, det var ju inte bara tjejer, det var ju hur mycket... Då när vi tittar ner så var det 5 stycken tjejer. Det var typ bara... Jag och de heter nu Petters påfåglar. Ja just det, de startade en fanclub. Det var också några som skulle starta Petters druider istället. Nej, för Davids druider. Men det var de som kom på att Petters påfåglar är bättre. Ja, jag har ingen aning. Men jag pratar ju mest med killar. Det är mest killar som kommer fram. Det är taktiken. Men är det några vettiga tjejer? Går du på dejter? Har du gått på någon dejt? Inte, det är bara pussy. Nej, inte ens det. Inte ens det, okej. Petter säger bara Tackar och bockar. Uh-huh. När de skickar och bröstar med oss. Uh-huh. Jag har inte hört det. Sen runkar du. Det gör du. Det är omöjligt att du inte gör det. Det måste finnas någon som håller sig. Jag brukar tänka när jag hamnar i seriösa med människor som är seriösa, eller menar typ bankmän, diplomater, läkare, typ så här, om jag kan fantisera om en människa som onanerar, då har jag svårt att ta den på lika stort allvar. Typ när jag skulle operera min hälsena, jag tänkte så här, den här läkaren, litar jag på honom? Fan, kan jag inte föreställa mig att han drar en runk och kollar på porr? Han får en guldstjärna i min bok. Jag litar på honom. Inte tvärtom, men jag håller med. Men jag kan föreställa vem som helst runka. Och det mänskligt gör, det är ett nytt sätt att tänka på, att se folk som nakna istället, för att det ska bli mindre jobbigt för dig. Istället för det, om man är på Raoul Wallenberg-grejen, Vad ser man integrationsministern och EU-ministern och alla diplomater? Hur de sitter hemma. Ja, ni är hemma och onanerar. Man kan se sig framför sig, du sitter hemma och onanerar. Det är exakt det jag inte kan göra. Jaha, jag tänker att det går, och därför blir alla, därför går det inte att ta någon seriöst. Därför är det så här, du är en jävla onanerare. Nej, jag vet att de gör det. Jag vet jag förstår liksom, att du är betologisk. Men det är därför du tar dem hårt på allvar, för han har ju behövt onanera hela sitt liv. Ja, jag kan inte se den stå med böjd rygg och liksom så här röra musen så att skärmsläckaren går igång när porren är på liksom. Hur kort skärmsläckare har du? Har du efter 5 sekunder? Men det har hänt, men man kollar länge. Och sen, man måste kolla uppbyggnaden. Och så står med papper i andra handen och sen så ska spola ner. Jag vet inte, alltså, det är bara ytligt liksom. Det är bara att om du inte kan föreställa dig den här personen göra det här. Ja. Då är den personen okej, seriös. Nej, men då blir så här, ja, men, så det är ingenting med någonting annat att göra än att personen ser ut på ett visst sätt. Det är många faktorer, men det är en av faktorerna. Okej. Ja, känner... om personen inte kan runka men kommer in med en t-shirt där det står så här typ du lever bara en gång, fuck life, och ska operera mig, då kommer jag ändå vara lite så här, det där gör att det faller. Men om du skulle träffa någon så här på liksom, under informella former. Förstår inte. Så de har normala kläder under en vanlig liksom, i en fritidssituation. Jag går inte och tänker på alla som runkar hela tiden. Ibland när jag ställer mig in så här. Ja. Den här personen För jag känner några fucked up läkare. Som, åh gud vad de runkar. Ja, men de är ju inte kloka i huvudet. Nej, det är bara att de har ett jobb som är lite mer, som kräver lite mer så här förtroende. Ja, det är det. Jag är ju polare som är läkare och tandläkare. Ja, massa. Och när de har fixat mina tänder fördomar. Jag har det riktigt. Det är ju fördom stämmer. Och då blir jag så här, fan, jag har ju sett dig knulla till och med. Och ska du fixa någonting som är jätteviktigt för mig, min hälsa liksom. Varför har du sett dina polare knulla? Fest. Jag har gjort det. Fest? Varför får jag aldrig komma på dina fester? Är det för att du inte vill se mig knulla? Vad är det man säger? Att alla tandläkare är inte iranier, men alla iranier är tandläkare. Är det inte så man säger? I Iran? Eller i Sverige. Aldrig hört. Ja, men det stämmer. Kör på persiska stereotyper. Det är skitroligt. Jag tror det är frisörer då. Nej, det är syrianer. Ja, det är syrianer. Hallå. Kunna din racial. Perser, tandläkare och jurister också. Advokater. Vet du, jag har och taxichaufförer. Jag har som jävla såna förhoppningar för den persiska befolkningen i Sverige, att om några generationer ska liksom iranierna bli som, alltså som judarna i USA. Alltså att de är så här skitroliga och involverade i popkultur, mycket så här radio, TV, film och intellektuella och stora familjer. Precis allt det där som judarna är i på den amerikanska östkusten är liksom ska iranierna vara i Sverige. Jag hoppas, alltså om 3-4 generationer hoppas jag att det blir så. Ja, jag tror kanske ännu tidigare. Det är ju redan så att de är ofta väldigt intellektuella. Ja, men självklart. Men det finns en potential för den persiska befolkningen i Sverige att bli precis som judarna i USA. Och det glädjer mig på något sätt. Jag hoppas du har rätt. Jag hoppas jag är med i den utvecklingen. Och du är 4 generationer. Nej, innan dess. Att jag är liksom en del av... Nej, men det vore ju... Nej, absolut. Jag bryr mig inte. Har ni hört talas om pluppa? Vad heter det? Pluppa. Nej. Det är när man, har sex. Fast man... Alltså, själva momentet är inte själva samlaget. Utan det är bara att man är... man stoppar in den och sen... det är det. Det är att pluppa. Du har sex genom att bara... Alltså... Hur ska man förklara det? Man stoppar in den en gång. Ja, och sen sitter man bara. Tills... Ja, man bara hänger. Ja, alltså att det är bara... Alltså... Jag tänker för en... Alltså det var en tjej som berättade att hon hade gjort det på ett flygplan. Så han satt sig... Liksom, de låtsades kolla på film. Och satt hon sig i knät. Och så tänkte jag, men ni får väl inte ut någonting av det om man bara sitter där. Nej, men du... Det är bara mysigt. Men vem, vad var det här för jag visste tjej? Inte var det någon du kände? För det? Va? Var det någon du kände? Ja. Ja, nej, jag visste inte heller att det var något namn. De pluppade. De pluppade. Men hur fan, hur är det henne, hon som har kommit på det? Hur håller man, har du kollat den, så att någon annan har hört talas om det? Det här är en old guy fråga. Hur håller man den uppe om det inte finns någon friktion? Ja. Jag kan tänka mig att den här killen var lite yngre. Ja, han kan säkert ha stånd i så 6 timmar på raken. Det är inga problem. Jag behöver bara så här flicka med fingret. Precis. En gång i halvtimme. Han sitter på ett fullt flygplan, har inga problem med det. Han är i en person. Ja, precis. Får du aldrig spontant stånd längre? Jo, det får man ju. Men jag vet inte om jag skulle kunna hålla den uppe bara genom att så här trä på och sen sitta still. Men med tanken bara så, ja, nej, precis. Hon menar att det är jättepraktiskt om man inte orkar ha sex. Då kan man bara göra det. Det känns jätteopraktiskt om man inte orkar ha sex. Precis. Då kan man bara kolla på film istället. Det känns jätteopraktiskt. Jag tänker så här, ja, det kan vara praktiskt för dig, men tror du killar går med på det här att så här, ja men jag bara sitter på dig ett tag och sen är vi klara. När han tror att det är skönt för henne eller? Det är väl lika, det är samma för båda. Nej, men mänsklig plug liksom. Mänsklig butt plug. Ja, fast inte butt utan det är mer vagina plug. Vagina plug. Fast i mänsklig form. Man har exakt. Det kanske var, det kanske jättemysigt med någon man älskar. Nej, ja, när jag var yngre i så här, det var på något extra jobb jag hade. Det var någon tjej som hade förklarat analsex som att citat, det är som att skita fast hela tiden. Hon sålde inte in mig på analsex. Nej. Du måste sätta på ljudlöst alltså. Den här menar du? Ja. Okej, okay, så. Du alltid sätter på ljudlöst. Det är fascinerande, jag har fått 5 sms. Ja, men jag tänker att det inte stör så mycket. Det gör det inte. Det är samma med gamla, det var ljudlöst. Det är samma med gamla gubbar på så här, när man är på stand-up eller någon form av föreställning, så ringer och de tar upp den och så stänger de av det. Men om några brunn i torsdags 3 gånger samma snubbe. Det är för att de har blivit saggiga. De har blivit i rad. Har du precis upptäckt det här ordet saggig? Nej, men jag märkte att jag fick en reaktion hos Martin och den tog liksom. Var det du har blivit saggig. Ja. Tack Soran. Ja. Det är inte ens sant, men den tog. Han är i sin livsform, Martin. Nej, det är inte alls det. Ja, jag var i bra form när jag var 20-22. Ja, okay. Men jag är på väg. Även den här gamla goda, vad heter det, ballar av ståltiden när du sprang ifrån. Sprang ifrån skådespelare? Precis. Som säkert så här, spring inte i kapp på honom förrän han har kommit runt hörnet. Han sprang fort. Ja, jag kunde springa. Fast jag vet inte om jag springer lika fort nu alltså. Nej, jag menar det. Du går spisagligt. Men däremot är det ju sån här grej som du vet. Tror du springer när man snabbare än Soran? Jag vet inte. Längre. Inte nu. Nej. Tror jag. Jag vet inte. Ge mig 2 veckor. Skulle inte du i Umbetner göra ett löp? För tre år sedan. Ja, de har det blev inget. Det är fortfarande ett bett på 10 000. Ja, men det ska vem som är snabbast? Ja, det måste vi på 100 meter. På 100 meter. De har varje år som går och de har inte så blir det bättre och bättre för mig. Ja, det är för Magnus är alltid 13 år äldre än mig. Ja. Det måste vi ordna. Men det jag har märkt nu när man blir äldre, det är en sån här grej som så om man får ont någonstans, då går inte det över. utan som att jag har haft ont i foten nu skitlänge. Och man är så här, ja men det där går över snart. Det går aldrig nej, över. Nej, man måste gå till läkaren och få någonting och göra. Det är så det är en rutin om att så här, nu har du ont i foten. Ja, vad ska jag göra? Inget, nu har du det. Ja, men exakt. Vem ser du in i det? Louis C.K. Som när vi var i Västervik. Du har använt klart den. Västervik och spela innebandy. Ja. Jag drog ju sönder högerfoten där. Det är någonting med hälsena. Hälsena är fortfarande fucked up. Ja, det var ju ändå en månad sen. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Eller? Jag har slitit båda mina hälsenor. Opererat båda dem. Men nu har du inte ont i dem. Nej, men jag är ändå fortfarande så här. Alltså, jag känner verkligen igen det Martin säger att när man har ont och så. Och samma sak med alltså, bara för några år sedan. Alltså? Jag är 30. Ja. För några år sedan kunde jag helt ouppvärmd hoppa upp och dra i ringen, kuta till bussen, du vet, så här. Nu om jag kutar till bussen, det är en risk varje gång. Då får jag så här, är det värt att vänta en kvart på nästa eller eller kanske åka till ja, kanske dra korsband eller något, eller du vet, menisken. Shit. Det är verkligen så, utan så här försöka vara rolig grej, utan det är verkligen så på riktigt. Jag känner verkligen fuck alltså. Jag måste ha en ordentlig uppvärmning, jag måste varva ner efter. Mm. Det är liksom those days are gone liksom, att man bara kan spontant. Igår spelade jag tennis med min lillebrorsa. Vi har en timmas tid liksom. Man har bokat en timma och spelat tennis. Och jag är bara så här, efter 10 minuter, så, men ska vi börja räkna? Nej, inte än. Ge mig 5 minuter till. Och så måste jag typ så här sparka i rumpan, göra höga knän lite för att förbereda min kropp på att så här, nu kan det bli plötsliga rörelser. Snälla, fucka inte upp det. Och det, är det deprimerande? Det är deprimerande för att jag skadar mig mycket mer. Och det påverkar ens vardag så jävla mycket. Som du säger, nu har jag ont och det går inte över. Och så i 3 dagar jag så här, ska halta. Liksom, fan är det? Ser ut som, känner mig som en gubbe. Ja. Du är en gubbe. Ni har blivit saggiga. Ja, absolut att jag har blivit saggig. Hörrni, det var allt för den här veckan. Och till slut kommer någon att skratta. Ni har hört mig, jag heter Peter Bristav, ni har hört Soran Ismail, hej. Martin Sonneby. Jag heter Farsad Nor, jag har en podd också. Får jag pusha den? Absolut. Sätt dig ner, heter jag. Jag har varit gäst. Du har varit gäst, Martin också. Soran har inte varit gäst. Soran har aldrig fått frågan. Soran är känd. Martin har också en podcast som heter Alla mina kamrater. Finns på iTunes. Ja, som alla andra podcast. Alla podcast. Bra, finns på iTunes. Bra. Och ja, det var allt för den här veckan som sagt. Glöm inte att isbjörnarna håller på att drunkna, så skänk pengar till Världsnaturfonden och Obama i stan. Så gå ut och kolla på just det. Just det, fan, vi pratar aldrig om det. Nej, varför skulle vi göra det? Hej då. Hej.